Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Kur'an her yerde, şimdi de Paris'te. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaban nar ulaike lahum nasibun mimma kasabu Allahu sari'ul hisab.